اللہ والوں پر سونگتے لگانے والے اب بھی ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور ڈرا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. قریبی رشتہ داروں کو کیا مطلب؟ قریبی رشتہ داروں کو کیا مطلب؟ علامہ نسبی نمبر لے گیا, زبردست بات کی. نسبی کہتا ہے خَسْتَهُمْ لِيَعْلَمُوا, خَسْتَهُمْ لِيَعْلَمُوا, قریبی رشتہ داروں کو خاص کیا, لے جالانو تاکہ وہ جان لے, انہو لا یغنی عنہم من اللہ, لے جالانو انہو لا یغنی عنہم من اللہ شیعہ, یہ پیغمبر بھی ان کے لیے ذرا برابر کا اختیار نہیں رکھتا. اگر اللہ نے پکڑ لیا ان کو تو پیغمبر بھی چھڑا نہیں سکتا. لا یغنی عنہم من اللہ شیئا, اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر رشتہ داروں کو بتا دے. کیوں کیوں اعلان کروایا؟ اس غرور پہ نہ رہنا کہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, مانے یا نہ مانے بچ جائیں گے. فرمایا نہیں, اگر مسئلہ نہیں مانا, اللہ نے پکڑا تمہیں, محمد بھی تمہیں چھڑا نہیں سکتا, اس لیے مسئلہ مانو. وَأَنَّ النَّجَاةَ فِيهِ اتِّبَاعِهِ دُونَ قُرْبِهِ, سبحان اللہ, بہت اچھا, اللہ کی رحمت ہو. ان النجات فی اتباعہ دون قربہ, نجات نبی کی اتباع میں ہے نہ نسبی قرابت میں. رشتہ داری میں نجات نہیں, نجات ہے تو فی اتباعہ کس میں ہے؟ ہاں, بزرگوں بہت کام کی عبارت ہے. ان نجات فی اتباعہ دون قربہ, نجات ہے تو میرے پیغمبر کی اتباع میں ہے, نہ قریبی نسبی رشتہ داری میں ہے. نبی کا رشتہ دار ہونا آج یہی مصیبت ہے. چوڑا چبا رہے اس کو کہتے ہیں سید, ہے اردو کا خرچہ, اور وہ سید ہے کیا؟ کجرے ہے کیا؟ فنگی چرسی, وہ کوئی سید نہیں, کوئی سید نہیں. انہ لیس من اہل, میں کہتا ہوں خدا کی قسم عقیدہ ٹھیک نہیں, پیغمبر کے نطفے سے پیدا ہونے والا بھی سید نہیں. انہ لیس من اہل, اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو سارے سید ہو, سارے پیغمبر کی اولاد ہو. وہاں پر یہ روحانی اولاد چلتی ہے, جسمانی نہیں. سب نبی کی اولاد ہے, روحانی اولاد. یہاں آ گیا ہنگی چرسی شرابی, نماز ہے کوئی نہ, اور او بڑا پیکھوڑ چبل کی اتھی شاہ جی, شاہ جی بابا, شاہ جی او پانچ لٹر میں جاؤ شاہ جی کو, شاہ جی کی اتھی نہیں, شاہ جی ہے. سید کی سین کو بھی سلام ہے, سید کی سین نو بھی سلام ہے. تو سید کے شروع میں بھی سین آئی, سور کے شروع میں بھی سین آئی. پھر اگر سین کو سلام کرنا ہے, سید کے شروع میں بھی سین ہے, یہ حروف کو دیکھتا ہے. اور سید حقیقی سید وہ ہے کہ جو پیغمبر کا پچھن مانتا ہے, وہ سارے سید ہیں. اور جہاں پر وہی ہے ان نجات فی اتباعی ہی دون قربہ ہی, مدارک ہے, زبردست بات کی. کہتے ہیں رشتے دار نجات ہوگی نبی کی بات ماننے میں, رشتے داری بھی کام آئے گی. انذر عشیرتک الاقربین, آپ نے جمع دیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بتا دیا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, لا اغنی عنک من اللہ شیعہ او میری بیٹی فاطمہ تو زہرا لا اغنی ان کے من اللہ شیعہ بخاری شریف کہتے ہیں میری بیٹی قیامت کے دن اگر مسئلہ توحید میں گڑبڑ ہو گئی تو میں محمد بھی تجھے کام نہیں آ سکوں گا سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں معمولی مسئلہ نہیں یقدا کہ یہ آپ کا بڑا یہ الو جی ہے اس کا پیر اچھے بڑا پہنچا ہوا ہے دیکھنا تھا چھوٹ ہے پیر بڑا پہنچا احمد رضا خان نے لکھا کہ ایک فقیر آ گیا دکان پہ آیا جو صحیح اس نے دکاندار کو کہا بھائی دکاندار تھوڑا ڈھیلا ہوا 10 روپے نکال نکال دکاندار کو ذرا سست تھا اس نے کہا پیسے نکال نہیں تو دکان الٹ دوں گا احمد رضا کہتا ہے دکاندار نے سوچا پیچھے ایک آدمی آ گیا اللہ والا اور یہ تو چکل سا تھا تو کہتے دکان الٹ دوں گا اس نے کہا دکاندار کو اس کو پیسے دے دے میں نے اس میں نظر کی یہ بالکل گلو کا چرخا ہے جس کے مرشد کو دیکھا وہ بھی کھا لیے تو اس کا پچھلا مرشد ہے نا وہ بڑا کرنیا بھرنیا والا ہے اور نسبت ہے دکان الٹ دے گا دکان میں دکاندار نے پیسے دیے تب جان چھوٹی نہیں تو وہ دکان الٹ رہے گا جدا پٹھا پہ اتنا ماہر ہے تو دکان الٹ سکتا ہے تو 10 روپے کہیں سے نہیں لے سکتا اسی بیچارے کی دکان الٹ چلی گئی یہ مجبوزا چلی یہ ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں نا یہ سیوت ہے سیوت ہم تھے وہ فصل تھی گندم ہماری وہاں پر جو گندم اٹھائی اس کو ہم ڈھیری کہتے ہیں ڈھیری گندم کا نا جب اکٹھا ہوا ریشر چھولے گندم اس وقت وہ کہاں ہوتے تھے جانور وہ اوپر چلاتے تھے وہ میرے والد صاحب فطرتی طور پر مواحد ہیں کہتے ہیں پہلے پورے علاقے میں کسی مولوی نے مجھے مسئلہ نہیں بتایا لیکن میں نہیں کیا کسی قبر کو پوجنے یا کدھر بالکل نہیں کیا وہ زمیندار آدمی ہیں زمیندارا کرتے تو خیر وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے غلام اللہ خان کی تقریر سنی وہ اپنی لغت میں کہتے ہیں غلام اللہ خان ان کی تقریر سنی عنایت اللہ شاہ صاحب تھے میں نے تقریر سنی تو میں اتنا خوش ہوا نا میں نے کہا یہ تو ساری کوئی باتیں کرتے ہیں جو میرے ذہن میں ساری کوئی باتیں کرتے ہیں اب پرانا خیر ہم کھڑے تھے تو آ گیا سید گھوڑے پہ سوار ہوں آیا اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ٹوپا دو نہیں تو ڈھیری کو آگ لگا دوں گا میرے والد صاحب نے کہا رہے آ جا گھوڑے سے جب اتارا نا ڈنڈا تھا زبردست وہ بیلوں والا مار مار مار سارے دیکھے یہ کیا ہے کہا جو ہستی کرے تو خدا کا خوف کرو کیوں مارتے ہو اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو کیوں کہتے تو دیری نہ دے چھولے نہ دے یہ چیزیں مارتا کیوں ہے والد صاحب بولے اس وقت ہم چھوٹے تھے والد صاحب بولے اس بےمان نے جو لفظ کہا نا کہ اگر توپا نہیں دے گا تو میں ڈھیری کو آگ لگا دوں گا اور ڈھیری کو یوں کر دوں گا کس نے یہ جملہ بولا ہے فرونی جس کی میں فرونی ذرا نکالوں لوگ کرتے ہیں آگ لگ جائے گی ایک ڈنڈا لگائے نا والد صاحب اور اسے کہہ ذرا لگا نا آگ وہ پھر کرے پھر دوسرا پڑے ہم لگا کدھر دی تیری آگ وہ ماچس کدھر گئے اتنا مار مار کے کلو بنایا اس کو اور کسی طرح ایسے سید کا حال کرنا چاہیے اشیرت کل اقربین ڈرا میرے پیغمبر سبکو رہنا لوگوں کے چلا مچا آئے گا کوئی نماز نہیں کوئی بات نہیں صحیح ہوگی کہ پی رہے تھے صحیح ہوگی انذر عشیرتک کل اقربین ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو سبحان اللہ اسلام بڑا عدل والا مذہب ہے نبی کے سچے نے بھی نہیں مانا نا تو اللہ نے اس کو بھی جہنم میں پھینکا ہے نبی کے باپ نے نہیں مانا اللہ نے اس کو بھی جہنم میں پھینکا ہے نبی کے بیٹے نے نہیں مانا اللہ نے اس کو بھی جہنم میں پھینکا ہے اچھا جی اس کو شیعہ اس آیت پر بڑے خوش ہوتے وہ کہتے آیت العشیرہ، آیت العشیرہ آ گئی، آیت العشیرہ. اچھا کیسے؟ کیا کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے سب کو بلایا، سب اکٹھے ہوئے. آپ علیہ السلام نے وہاں پر یہ اعلان کیا، روٹی چوٹی پکائی، سب کو فرمایا کہ میں نبی ہوں، کون میرے اس معاملے میں میری تعاون کرے گا. مارکہ چپ کر گئے، گھر واپس آ گئے، کسی نے تائید نہیں کی. دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر دعوت کی. تیسرے دن جب آپ نے دعوت کی اور آپ نے فرمایا کہ کون ہوگا میرا وزیر اور مشیر، تو مولا علی پاک کھڑے ہوئے. مولا علی نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ ہوں، اور کوئی میں ساتھ ہوں. تو اس پر آپ نے فرمایا مولا علی کو، یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا اس بات پہ تعاون کرے گا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا. تم نے فآج عمل قوم انہا، ساری قوم کھسک گئی، کسی نے جبین، کسی نے حامی نہ بھری. وآنا احدثہم، حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا سنن عمر میں. فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں اللہ کے رسول، اکون وزیرہ، کہا میں آپ کا وزیر بنوں گا. فَأَخَذَ بِرَقْبَتِي، آپ نے میری گردن سے پکڑا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ. هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے تم میں، اس کی بات سننا. وَأَطِيعُوا، اور اس کی اطاعت کرنا. فَقَامَ الْقَوْمُ، قوم کھڑی ہو گئی. یضحکون، ہنستے تھے. فیقولون لابی طالب، ابو طالب کو کہتے تھے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، قد امر کان تسمیا، تجھے حکم، اس نے حکم دیا ہے کہ تو بھی علی کی بات کا تابع ہے، باپ ہو کر اس کا تابع بنے گا. جس روایت کو اس لیے بڑا اچھالتے آپ کی کتابوں کی، آپ کی تفسیروں میں، آپ کی تفسیروں میں بڑی بڑی تفسیریں، بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں، تو اور اچھی بڑی تفسیروں میں، ایسے نہیں، اچھی بڑی تفسیروں میں. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ عشیرہ والی جو دعوت تھی اس پر حضرت علی کی خلافت بھی متعین ہوگی، ثابت یہ کرتے خلافت علی کا بورڈ لگا دیا تھا. تو وہاں کسی نے ساتھ نہیں دیا، حضرت علی نے ساتھ دیا. کس روایت سے وہ ثابت کرتے ہیں؟ تم کہتے ہو ابو بکر اول المومنین ہے، حالانکہ ابو بکر کہاں تھا؟ تو علی ہے، انظر عشیرہ کا گز اگر ابھی، یہ تو علی ہے، وہاں تو آج بھی کوئی نہیں تھا. تو پہلا مومن بھی علی، اور کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، علی نے ساتھ دیا، اور علی کو آپ نے وصی بھی کہا، خلیفہ بھی کہا، اور علی کی اطاعت کو فرض بھی کیا. اس کا ایک جواب اسلامی ہے، ایک تحقیقی. تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت مختلف تفاسیر میں آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اہل تشیع سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی سند ثابت کریں، اس روایت کی سند لائیں. تفصیلی روایات کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا کہ وہ حجت نہیں، اور ہمارے ہاں ضابطہ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہی وجہ ہے. اور ہمارے قوم شعیب کے بات نہیں، ہمارا ہر فرقہ کے لیے یہی مطالبہ ہے روایت پیش کرو گے تو سند لاؤ. ہم کہتے ہیں ہم سے بھی کرو, ہم سے بھی کرو بات, ہم جو لائیں گے روایت سند پیش کریں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن دوسروں کے لیے بات بدلتے رہتے ہیں. وہ بریلویوں کے مقابلے جائیں, مطالبہ ہوتا ہے سند پیش کرو, اور جب ہمارے مقابلے آئیں تو کہتے ہیں بزرگوں کا لکھا کافی ہے. پھر پیش کریں گے فلانے نے بھی کہا چاہیے تو, فلانے نے بھی کہا صحیح ہو, فلانے نے بھی کہا چاہیے تو. اور خدا کے بندے مکھی کے تو مکھی مارتا ہے. ایک مولوی صاحب سے الانبیاء آیا ان کی قبور ہے, کہتا ہے میں سب بہت دل سے ثابت کروں گا صحیح ہے. سب کرو. کہتا ہے ابن حجر نے کہا صحیح ہو, علامہ تکویری نے کہا صحیح ہو, شبیر احمد عثمانی نے کہا صحیح ہو, صحابی نے کہا صحیح ہو, فلانے نے کہا صحیح ہو. میں نے کہا خدا تجھے شرم دے, پہلی بات تو یہ ہے ابن حجر نے یہ نہیں کہا صحیح ہو, علامہ عثمانی نے نہیں کہا صحیح ہو, علامہ انور نے نہیں کہا صحیح ہو. اگر کہیں بھی صحیح, یہ متاخرین کی بات حجت نہیں ہوتی, کسی ماہر محدث ناقد کی بات ذرا تعدیل میں حجت ہوتی. کسی اسماء الرجال میں علامہ انور صاحب سے بڑے آدمی ہیں اور علامہ عثمانی بڑے آدمی ہیں, لیکن یہ آئمہ رجال میں سے نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, بڑا ہونا بڑی بات. اب میں بھی یہ بھوکے مارنے شروع کر دوں کہ میں بھی بڑا محدث ہوں, یہ میرا جھوٹ ہوگا. میں بھی بڑا مفسر, میرا جو ہم تو ناقل ہیں, ہم تو ان کی باتیں آپ کے سامنے نقل کر کے پیش کر رہے ہیں. اگر ہم کیا ہم بڑے مفسر ہیں تو یہ قدے بے سری بہتان عظیم ہوگا. سمجھ رہی ہے بات؟ بڑے لوگ ہیں لیکن ہیں ناقل. وہاں پر بات اتنی آئی کہ ابن حجر نے کہا تحقیقی نے اس کو صحیح کہا, نقل کی تحقیقی نے صحیح کہا. اچھا بعد والے آئے سارے کہنے لگے تحقیقی نے صحیح کہا, انہوں نے کچھ نے کہا ابن حجر نے صحیح کہا, کسی نے کہا فلانے نے صحیح کہا. ابن حجر کا اگر ایڈریس لو کہ ابن حجر کیا کہتے ہیں, تحقیقی نے اس کو صحیح کہا. ہم نے 10 سال ہو گئے ان کو چیلنج دیا ہے کہ بیکی کی کتاب لاؤ جس نے بیکی نے صحیح کہا. ہم بیکی کے سارے نسخے دکھاتے ہیں, یہ روایت موجود ہے لیکن صحیح ان کو ہی بیکی نے صحیح نہیں کہا. ابن حجر کو غلطی لگی, کہتا ہے بیکی نے اس کی تصحیح کی, اس روایت کو صحیح کہا, باقی سارے ناقل پہ ناقل بنتے چلے گئے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے اور 12 ہاں ہم نے چیلنج کیا, آپ بھی اس کو چیلنج کریں کہ اس حدیث کو امام بیکی نے صحیح کہا ہو. نکالو بیکی کی کتاب, مرتے مر جائیں گے بیکی کی کتاب میں ہے ہی نہیں. اور اسی لیے پھر ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, بیکی نے روایت لکھی ہے صحیح کوئی نہیں سے صحیح کہا اور تعدیل کوئی نہیں کی. ابن حجر سے غلطی ہوئی, آگے فلانا فلانا فلانا. جو یاد رکھ لو, ہم کہتے ہیں اس روایت کی سند لا. ہم دیکھیں بدوی میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی. ہم نے جب اس کی سند دیکھی تو اس کی سند میں راوی ہے عبد الغفار ابن قاسم. عبد الغفار ابن قاسم راوی اس روایت کی سند میں, جس کے متعلق شیعہ کتب کہتی ہے کہ یہ ہمارا آدمی تھا, اور سنت کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا. یا سنی دونوں متفق ہیں کہ رابطی ہے, اور رابطی کی بات وہ کعبہ کے سامنے سائے تلے کر کے کہے تب بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ رابطی اس کے القاب بھی بڑے اچھے اچھے ہیں. لیسا بے سکا دن ہوا رابطی, یہ رابطی ہے صرف کیا بھی نہیں. رابطی میں کیا میں کیا فرق ہے؟ شیعہ ہوتا ہے جس کے کان ابھی کٹے ہوئے نہ ہوں, اور رابطی ہوتا ہے جس کی دم اور کان دونوں کٹے ہوئے ہیں, وہ رابطی میں اتنا فرق ہے. ہاں بھی رابطی ہوں لہسا بے سکا دل. یہ سمجھ گئے یا نہیں؟ کان کٹے کی سلاس پٹو والے بھی سمجھتے ہیں. وہ جو کتا ہوتا ہے اس کے جو کان کاٹ دیے جائیں تو وہ زیادہ بھونکتا ہے. ہاں اور دوسرا ذرا کم. ہاں رابطی ہوں لہسا بے سکا دل, یقال له من رؤوت الشیعہ، یقال له من رؤوت الشیعہ، یہ شیعوں کا بڑا ہیڈ ہے، ہیڈ بدماش، بہت بڑا حرامی بدماش، رؤوت من شیعہ، یہ ہے لسان المیزان جلد چار اور صفحہ مثالی ہے۔ اسی طرح شیعوں کی کتاب مجالس المومنین صفحہ 203 جلد 1، یہ مجالس الکافرین میں بھی یہ لکھا ہے، عبدالغفار شیعہ ہے، عبدالغفار بن قاسم۔ اس لیے یہ رب شیعوں کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، من غلط روایت آل سنت کی کتابوں میں آ جائے، جب سند رب کی گھڑائے تو آل سنت کی ہو تب کیا، شیعوں کی ہو کیا تب کیا، ہم کہتے ہیں سند لاؤ دوسری جس میں کوئی راوی شیعہ نہ ہو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک دوسرا الزامی جواب، ہم کہتے ہیں بفرض تسلیم اس کو مانتے ہیں، لیکن سے خلیفہ ملا فضل کیسے ثابت ہوگا؟ اس لفظ پہ نشانی رکھ اترا ہے ان کا خلیفہ تھی، تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، تو خلیفہ تو ہوئے ہیں حضرت علی چوتھے نمبر پہ، یہ کئی لفظ ہیں کہ خلیفہ ملا فضل ہوں گے، خلیفہ ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی کو، جھگڑا یہ ہے کہ خلیفہ اول کون ہے، یا اس روایت پوری کو دیکھا جائے تو خلیفہ ملا فضل کے لفظ میں، خلیفہ اول کے لفظ نہیں، جو باب نزا ہے، باب نزا خلافت علی نہیں، باب نزا خلافت بلا فضل ہے، اور بلا فضل کا یہاں پر اشارہ بھی موجود نہیں۔ ایک نمبر دو، شیعہ کا مذہب سارا گلگند ہو جائے گا، کیوں؟ ابو طالب کو شیعہ کہتے ہیں، پہلے سے مسلمان ہو گیا تھا، تو یہ دعوت اشیرہ میں ابو طالب کیوں نہیں آگے ہوگا، علی کو کیوں آگے ہونا پڑا؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں بولا کہ ابو طالب نہیں بولا، بچو بچو پتہ لگا جو ابو طالب کافر ہے، اگر ابو طالب مسلمان ہوتا تو جہاں پر ضرور بولتا، جب ابو طالب کافر تھا، جبکہ شیعہ کہتے ہیں سارا ان کا ایمان ہی ابو طالب علیہ السلام پر ہے، یہ روایت تو بتا رہی ہے کہ ابو طالب کافر تھا، اگر مسلمان ہوتا تو علی تو بچے تھے چھوٹے، ابو طالب اٹھ کے یہ ذمہ داری قبول کرتے۔ اور پھر اگلا یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ ابو طالب کو لوگ کہنے لگے اب تجھے علی کی اطاعت کرنی پڑے گی، معلوم ہوتا ہے ابو طالب موجود بھی تھا اس دعوت میں، لیکن ابو طالب پکا خیر سے کافر تھا، اس لیے علی بچے کو آنا پڑا اور وہ بوڑھا بدماش وہ آگے نہیں آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی، تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایسے بےمان ہے نا، یہ کہتے آل عمران کا پتہ ہے آپ کو؟ آل عمران، آل عمران کا بھی کون ہے؟ یہ آل عمران ابو طالب کا نام ہے، اور سورہ آل عمران ان کی شان میں اتری ہے، آل عمران ابو طالب کا نام ہے۔ اب دیکھے کثرے آل عمران، ان کے دیکھے بےمانی، کثرے آل عمران۔ اچھا جی، یہ ہو گیا الزامی جواب بھی مختصر میں نے دے دیا، اور تحقیقی جواب بھی، جہاں پر خلیفہ بلا فضل شتل کوئی نہیں، ہاں لکھنی ہے روایت یا لکھ لیے؟ وہ چیز رہ جائے بتا دیا کرو نا، پھر میں پڑھ رہا ہوں، لکھ لو یا بعد میں لکھ لو گے؟ لکھ لو، صفحہ 203 جلد قائمی بزرگ کو بعد میں کر لکھو، میں پڑھ دیتا ہوں، بلکہ پڑھ تو دی ہے پہلے بھی۔ ہاں بھائی، انذر عشیرتک الاقربین، ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، فلا تدعهم مع الله، یہ پہلا امر تھا، امر دوم، پہلا امر تھا اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں، توحید پہ پک جا، دوسرا امر انذر توحید کی دعوت دے، پہلا امر کیا تھا؟ توحید پہ ڈٹ جا، دوسرا امر تو جلدی کرو، جلدی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، اور انذر عشیرہ کا کل توحید کی دعوت دے، وقت پیش جناح کا اور نرم رکھ پر اپنا، نرم رکھ پر اپنا، لمن ان کے لیے اتباع کا جو تیرے تابے دار ہیں، ان المؤمنین ایمان والوں سے. کیا مطلب؟ میرا پیغمبر صحابہ کے ساتھ پیار رکھ، بس پھر جناح کا جناح. کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی پرندہ ہو، مرغی ہو، کوئی پرندہ ہو، وہ جو اس کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بچے چلتے چگتے پھرتے پھر آتے ہیں اس کے پروں کے نیچے، اور وہ پر جب ایسے پھیلا کے بیٹھتی ہے، ایسے پھیلا کے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنا پالتو نیچا رکھ، اپنے پر پھیلا کے رکھ. جناح پر کو کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان کو اپنے سائے شفقت میں لو، ان کو اپنے سائے شفقت میں لو، ان کو اپنی نرمی کا حصہ دو، ان کے ساتھ پیار رکھ. وقفز جناح کا، یہ ہے درجہ حب فی اللہ کا. سبحان اللہ، یہ درجہ ہے کس کا؟ حب فی اللہ کا، اللہ کے لیے محبت کرنا. بڑا مشکل ہے آج کل تو محبتیں ہیں ساری لالچ کی، اور ایک آدمی کے ساتھ محبت ہونا صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی چلا سفر پہ، لمبا سفر کیا، وہاں کسی اپنا دوست تھا اور ان کی دوستی توحید کی وجہ سے تھی، مسئلے کی وجہ سے. وہ چلا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر پوچھا ہمیں کدھر جا رہا ہے، اس نے کہا میں فلانے دوست کو ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کوئی کام ہے؟ کہتا ہے جی کوئی کام نہیں، صرف اس کا دیدار کرنا ہے، زیارت. کہتے کس وجہ سے تیری محبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے کہ میرا دینی تعلق ہے اس کے ساتھ اور مذہب کا. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس تک بات پہنچائی کہ اگر تو اس کے ساتھ دین کی وجہ سے محبت رکھتا ہے تو ان اللہ یحبو کا، پھر اللہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے. یہ پیغام ہے، معمولی مسئلہ نہیں. جہاں پر کوئی تعلیم ہے لکھا ہے نا آپ کے پاس ہو، تو یہ بڑی بات ہے، اور جس کا جذبہ ہونا چاہیے اپنے ہم مسلک ساتھیوں کے ساتھ پیار اور محبت، اور ہم مسلک کے غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا مسلک کی بنیاد پہ، اور ان حضرات کی عزت کرنا، ان کے ساتھ پیار رکھنا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ آیت اصل ہے. کسی چیز کی علماء نے اسی سے استنباط کیا، فرمایا میرا پیغمبر نیچا کر بازو اپنا، واسطے ان کے اتباع کا جو تیری بات مان گئے، من المؤمنین ایمان والوں سے. دوسرا مسئلہ، استاد اور شاگرد کا تعلق، مرید اور پیر کا تعلق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ امام اور مقتدیوں کا تعلق، امام کو مقتدیوں کے ساتھ شکر سے پیش آنا چاہیے، استاد کا شاگردوں کی نگرانی اور شکر سے پیش آنا، اور اسی طرح شاگردوں کے لیے بھی ضروری ہے اتباع کا من المؤمنین، وہ بھی استاد کی اپنا حق کا لحاظ رکھیں، اور اس سے تابے داری یا ہوئی ہے حقوق کا لحاظ رکھنا. یہ ساری چیزیں بہت بڑا باب آ گیا، وقت حب فی اللہ کا، اور عظمت صحابہ بھی واضح ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جنہوں نے مسئلہ مان دیا ان کے ساتھ شفقت کر، اللہ اپنے نبی کو صحابہ پر سختی نہیں کرنے دیتا. تو موجودی کس بات کی مولی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو نرمی کر ان کے ساتھ. اب ان کے ساتھ نبی جو استاد اور مرشد ہیں ان کو بھی وقت بھیجو، اور آئے گا انشاءاللہ وہ جو مضمون چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تقرب الذین یدعون ربهم واغفر جناحك لمن واغفر اس کے تبعك من المؤمنین فإن عصوك، اگر وہ تیری نافرمانی کریں وہ تو فلا کا جذبہ آ گیا فکل انی بری ام مما تعملون میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کرتے ہو بالمانی والے نقطہ لکھا زبردست فرماتے ہیں جانی فرمایا انی بری ہوں مل تم کا فرمایا مما تعملون تمہارے عمل سے بری ہوں تمہاری شخصیات سے بری نہیں کیوں ایمان کے بعد یہ جو عمل ہے اس سے مراد ہے اصحاب کا یہ نافرمانی کا یہ دون الکبر ہے نافرمانی دون الکبر ہے اگر یہ کہا جاتا نا انی بری منکم جو شفاعت کی بھی نفی ہو جاتی یا بری مما تعملون کا جس سے پتہ چلا تمہارے عمل سے بری ہوں شفاعت پھر بھی کروں گا تمہارے عمل سے بری ہوں تمہارے گناہ سے بری ہوں لیکن شفاعت پھر بھی کروں گا سمجھ گئے یا نہیں بالکل سمجھ گئے اتنی بری ہوں ماتا کرول بتوکل کتنا مرا گیا کنجم کنجم ان لو پانچ امور تلاش کرو پانچ نمبر الا تدعوا مع اللہ الہ آخر ایک دو وقف تین آگے ان اصو کا چار وتوکل علی العزیز الرحیم اور بھروسہ رکھ اوپر عزیز الرحیم کے رحیم کے الذی جرا کا وہ جو دیکھتا ہے تم کو ہی نہ تکوم جب تو کھڑا ہوتا ہے فتکل لوبا کا پھر ساجدین اور پھر نہ تیرا سجدے کرنے والوں میں فتکل لوبا کا پھر ساجدین انہو ہو والسمیع العلیم مسئلہ پھر آ گیا فتکل لوبا کا پھر ساجدین کہتے ہیں یہ مولک ذرا جگہ سے مسئلہ سما چلتا ہے اب کیا کریں پھر آ گیا مسئلہ سما انہو ہو بس پھر کوئی جگہ ایسے ہو پیچھے بھی حل یا سما ادا کو ملتا دور کوئی صورت نکالو جس میں سما والا مسئلہ کا بات سکو تم اچھا جی تکلوبا کا پھر ساجدین جس کا کیا معنی ہے جس کے چار مطلب بیان کیے گئے ایک غلط اور تین صحیح چار مطلب تکل لوپا کا پھر ساجدین تو بچوں میری طرف رہے لکھو لکھو نہیں بعد میں لکھ رہے لکھتے رہنا ایک معنی یہ ہے تکل لوپا کا پہلے غلط معنی سن لو تکل لو بیمانا تنق کو لے تکل لو بیمانا کیا ہے تنق کل اور تنقل کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرنا اور پھر ساجدین سے مراد ہے مومنین سجدہ کرنے والے مباہدی اللہ فرماتی کہ اللہ جانتا ہے تیرا تقلب سجدہ کرنے والوں میں جو منتقل ہوا آپ کا انتقال جو ساجدین میں ہے اس کو اللہ جانتا ہے کیا مطلب اللہ جانتا ہے مطلب ہے کہ نور محمدی پیدا ہوا وہ کائنات نہیں بنی تھی کچھ بھی تارا تھا اس کے قریب نور محمدی تھا اور جبریل نے آپ نے جبریل سے پوچھا بھائی جبریل سنا عمر کتنی ہو گئی ہے جبریل نے کہا جی اور تو مجھے پتا نہیں میں جب پیدا ہوا نا میں نے دیکھا کہ جہاں ایک نور ہے اور وہ ستر ہزار سال سجدے میں رہا ستر ہزار سال رکوع میں رہا ستر ہزار سال قیام میں رہا اور میں نے اس نور کو ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے کتنی میری عمر ہے آپ نے فرمایا وہ تو میں ہوں میرا نور ہے حضور محمد ہی کا اول ما خلق اللہ نور سمجھ رہے تھے نہیں تو مولویوں کی گپ سنا رہا ہوں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اپنا مسئلہ سنا رہا ہوں مولویوں کا گپو ٹیشن تاکہ آپ کو بھی کوئی گپو ٹیشن کا بھی پتا ہونا میرے صوفی نہ ہو. تو وہ نور آیا جی, وہ نور آدم کے ماتھے میں آیا, اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا نا وہ نور محمدی کا سجدہ. آدم تو بہانا تھے, اس نزول آدم تو ایسے قرآن نے کہہ دیا, اصل میں وہ اس نزول نور محمدی, یہ تھا نور محمدی کا سجدہ. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے سب, سجودی نے شروع کیا ہے اور سجودی سے سبکی سے یہ سارے لکھ رہے ہیں. خیر بھارا وہاں آدم کے جب ماتھے میں آیا, آدم کو چمک پڑی, آدم کے انگوٹھوں میں نور منتقل ہوتا, انگوٹھوں میں نور محمد آیا تھا آدم نے, انگوٹھے چننے کا ثبوت بھی ہو گیا. آدم کے انگوٹھوں میں نور آیا, آدم نے انگوٹھے چنے. خیر آگے وہ نور چلا, کہتے ہیں کہ آپ کا نور اسلاف ساجدین میں رہا. اسلاف ساجدین آدم کی پشت میں رہا, آدم کا اگلا بیٹا, اس کی آدم نے اپنی بیوی سے جمع کیا اور جمع کے ذریعے وہ نور منتقل ہو گیا اگلے بیٹے کی پشت میں, اس کے اگلے بیٹے کی پشت میں, حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام تک وہ نور جہاں جہاں سے آیا وہ سارے ساجد تھے. سن رہے ہو کہ نہیں؟ وہ نور جہاں جہاں سے آیا سارے ساجد تھے. توجہ سے سنو, یہ للڑ پارٹی بھی یہی معنی بیان کرتی ہے, یہ للڑ پار لیکن ہے کہ سب ہلنا. ہاں بھائی تو یہ بھی سارے نے معنی بیان کرتے. اب وہ نور آیا ایک سلم سے دوسری سلم میں, آگے سلم میں چلتا چلتا چلتا حضرت عبداللہ کی سلم میں حضرت آمنہ کے پیٹ سے اس نور کا ظہور ہوا مکہ مکرمہ. یہ ہے تقلب کا, تو سونے تیرا منتقل ہونا اسلاف کے اندر, ایک پشت سے دوسری پشت کے اندر آنا, یہ بھی ہم دیکھتے رہے, یہ نور کا آنا یہ دیکھتے رہے, منتقل ہونا یہ دیکھتے رہے. یہ یہاں سے بڑے مسئلے ثابت ہوں گے. ایک بات, اب یہ درمیان میں تار ٹوٹ گئی, آدر پہ آ گئی, سارے ساجد تھے. ان کالا نے ابھی یہ حضرت ابراہیم کا ابا کافر تھا, اب سجودی بند گیا, یہ سارے مومن تھے, سارے ساجد تھے پیچھے, تو آدر کا کیا جواب؟ سجودی جب بن تھا تو کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں, آدر حضرت ابراہیم کا چچا تھا ابا نہیں تھا, آدر چچا تھا ابا نہیں تھا. یہ اور بےمانی بھی پکڑی گئی, یہ جو شروع ہوا نا آدر کون ہے, اصل میں یہ جھوٹ کو چلانے کے لیے جھوٹ بنایا گیا. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا یہ کہاں ہے جس کی سند سے لگ؟ کہتے ہیں ابو نعیم نے نقل کیا. ابو نعیم کون ہے؟ تو سند ابو نعیم نے حسنت میں سلا میں ہم کہتے ہیں اس کی سند لو ہاتھو برہانہ تم لو اس کی سند, ورنہ قرآن پہ جھوٹ نہ بولو. یہ سند لاؤ جہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں. آج ابن عباس سے اس کو روایت کیا گیا لیکن اس کی کوئی سند نہیں ابن عباس سے, اور یہ اچلن بھی جھوٹ نچلن بھی جھوٹ ہے, بالکل من گھڑت بات ہے کہ یہ سارے ساجد تھے. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ سارے ساجد تھے. آدر پر مسئلہ ٹوٹتا ہے. آگے عبد المطلب بھی مشرک تھے, حضرت عبد المطلب بھی اس, اور پیچھے بھی درمیان میں بھی کئی مشرک آتے ہیں. عبداللہ کے بارے میں خود بدھ کے نام کی نظر مانی تھی, اور بدھ کے نام کی نظر تھی. یہ تو پورا سلسلہ ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھ لو, جہاں پر نبی کا پورا نسب میں سنا نہیں اطہار ہے, اطہار وہی مانا کہ سنا سے پاک ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ٹھیک ہے, یہ بات ہم مانتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن نبی کے نسب میں کافر مشرک نہیں, یہ ہو نہیں سکتا حضرت ابراہیم کا آپا کاف ہے. البتہ بغانی سبانی اور بنانی یہ صحیح عزیز کا مضمون ہے. پیغمبر کا نسب محفوظ ہے, محفوظ اور مطاہر مطلب ہے کہ وہاں پر حرام نہیں, شرک کی نفی نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین, ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, آپ کا ابا آپ کی اماں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں سجودی کہ ایسے لوگ تو اللہ ان کو پتہ نہیں اپنے مقام پہ رکھے جو ان کا ہے. سجودی وغیرہ, سجودی نے بھی صحیح اسلام کی جڑیں کھوکھلی دی ہے. یہ شروع ہوا اور کہتا ہے کہ وہاں نبی پاک کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا, انہوں نے کلمہ پڑھا پھر مر گیا. پھر پچھلے کافروں کا کیا قصور ہے جن کو پہلے مر گئے وہ جہنم میں, اور نبی پاک علیہ السلام کے والدین زندہ ہو گئے کلمہ پڑھا پھر مر گئے. زیادہ جنتی ہے یوتی کا پورا رسالہ ہے اور میرے پاس موجود ہے, اس میں ایسی جھوٹی روایتیں جمع کی جن کی کوئی اصل نہیں. کس کے مد مقابل آیا؟ ملا علی قاری. ملا علی قاری اس نے رسالہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین پکے جہنمی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا سن رہے ہو؟ ملا علی قاری کے رسالہ بھی میرے پاس موجود, اس نے لکھا کہ آپ کے والدین کیا پکے جہنمی. سجودی کیا کہتے ہیں؟ پکے جنتی, پکے جنتی. ملا علی قاری کی بات بھی غلط ہے اور سجودی کی بات بھی غلط. اب جو بعد میں ناگرین ہے کچھ ملا علی قاری کے حوالے بن گئے, انہوں نے اس کی تعریف کی, اور ادھر آئے سجودی کے حوالے بن گئے, انہوں نے جنتی کہا انہوں نے جہنمی کہا. اب مسئلہ سمجھو جو تحقیقی مسئلہ ہے وہ یہ ہے, جہاں بڑے بڑے آپ کے مولوی بھی اس مسئلے میں گمراہ ہیں, ان کو بھی افراد تفریح ہے. کوئی کہتا ہے جہنمی, کوئی کہتا ہے جنتی. یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام کے والدین زمانہ فطرت کے ہیں, اور زمانہ فطرت کے لوگوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر ان میں شرک تھا تو معافی دیں گے, اگر شرک نہیں تھا, باقی کوئی عبادت بھی نہیں تھی, فطرتی موبائل سے ہونا پا کے جس طرح ڈولا موجود تھا وہاں پر بھی ہونا پا کا, تو فطرتی مباحثی کو جنت دی گئی. اب اس امر کی تحقیق کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ ان سے شرک صادر ہوا یا نہیں, اس پر کوئی دلیل نہیں, نہ ہونے پر بھی ہونے پر بھی. اور قرآنی قانون یہ ہے حتیٰ جب آتا رسولہ, اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک حجت پوری نہ ہو. ان لوگوں پہ حجت پوری نہیں ہوئی, اور جب آتا رسول ان میں نہیں ہوا, دنیا کا عذاب نہیں ملتا اتمام حجت کے بغیر, تو آخرت کا اتنا مخلق بالنار والا عذاب کہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے یہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں, اگر انہوں نے شرک کیا, شرک کی معافی فطرت کے زمانے میں دی, کیونکہ شرک کا اور توحید کا تعلق اس کے ساتھ ہے, عقل کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, ادلہ فطریہ کا ہے. اگر شرک کا صدور ہوا تو پھر جہنمی, شرک کا صدور نہ ہوا تو جنتی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہوا ہے یا نہیں. پرانی قانون کے مطابق ان کے بارے میں احاد مسلک اسلم اور صحیح مسلک توقع ہے, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں فیصلہ کر سکتے, ان کا معاملہ اللہ کے قبول ہے. اس لیے جہنمی کہنا بھی حد سے تجاوز ہے, ان کو جنتی کہنا بھی یہ رجمن بالغیر ہے, اور رجمن بالغیر شریعت میں ناجائز ہے. پہلے میں نے بتایا, آپ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ ادری فانا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے پتا نہیں, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, آپ نے صدر لسرائے یہ بات کی تھی کہ ایسی رجمن بالغیر باتیں نہیں کرنی. اس لیے یاد رکھو جانمی بھی نہیں کہنا, جنتی بھی نہیں کہنا. باقی امام ابو حنیفہ پر اعتراض ہے, انہوں نے لکھا ہے فقہ اکبر میں کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں. فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں. یاد رکھو یہ سوال امداد الحکام میں ظفر احمد صاحب, مولانا خانوی صاحب ان حضرات پہ ہوا, فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے صاف لکھا, بڑا سونا جواب اگر ہم دیتے تو ہماری کوئی نہیں مانتا تھا. خوبصورت جواب دیا, کہتے ہیں کہ فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب سے ثابت ہی ہوئی, فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب ہی نہیں. اور دوستو بزرگو, مولوی سرفراز نے ہمارے گلے ڈالی ہے, اس میں احاطہ الروم والی بات کی ہے جو ان کے پاس فقہ اکبر ہے. پتہ فقہ اکبر کے دوسرے رخ میں احاطہ الروم کی بات کوئی نہیں. اور مولوی سرفراز ایسا آدمی تھا جو کہیں دلیل مل جائے, حوالہ مل جائے, تھوڑا سا میٹھا میٹھا ہف ہف سے گڑوا گڑوا تو تو. اب فقہ اکبر بھی مولوی سرفراز نے ہمارے گلے ڈال دیا, یہ امام صاحب کی کتاب ہے, کیونکہ اس میں احاطہ الروم ہے گلا کرتی قدرے ہی ہے. یہ نکالا کہ اسی فقہ اکبر کے دوسرے رخ میں بات ہی کوئی نہیں. فقہ اکبر یہ امام صاحب کی کتاب نہیں, اس لیے امام صاحب پہ اعتراض ہی ہے. باقی رہ گئے ایک حدیث. اے کچھ کچھ آپ کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے پہلے کچھ اور ہی پڑا ہوا ہے. لیکن میری دلیل کو توڑ کے دکھا, میں رجوع کر لوں گا. میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو توڑ. حدیث کا ایک مسلم شریف کی, اس میں آپ کی, آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر کی زیارت کی اجازت لی تو مجھے مل گئی, مغفرت کی دعا کی اجازت لی تو مجھے نہ ملی. اس حدیث کو استدلال بنایا اس صدر, جہاں پر کئی محدثین پیر کے آگے سے چڑا رندا, میں تو ان کی تجریاں دیکھ کر الامان بلحتی. آگے ذرا سننا, وہ کہتے ہیں نبی پاک کے والدین جنتی ہیں. اچھا یہ روایت آ گئی کہ بصرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی. اب تعویل دیکھو, کہتے ہیں اس لیے نہیں ملی کہ وہ بخشے بخشائے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگنا ابد ہے. خدا تمہیں ہدایت دے, یعنی کیسا کھوٹا دماغ ہے. باتیں کرنے والی خدا سے دعا مانگنی ابد ہے. اور بزرگو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی فضول ہے. چھوٹا بچہ بھی بخشا بخشایا ہے, اس کے لیے جنازہ پڑھنا عبث ہوگا. پیغمبر پر رام سے پہلے آ رہی ہے اللہم صلی اللہ کہنا عبث ہوگا. صحابہ سارے بچے ہوئے ہیں, ان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہنا عبث ہوگا. اس سے دعا مخ العبادہ, دعا تو مخ العبادت ہے. پیغمبر کو کہا گیا بس تب پھر لے تم بے کا بلر مو میں نہیں, وہ اس سے بھی زیادہ بچے ہوئے تھے. وہ توجی تک وہ توجی, ایسی توجیہ آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہے. دعا کرنا فضول ہے, وہ بخشے بخشائے. یہ تعبیر ہے خدا کے بندے کی, تحریف ہے, حدیث ہے, میری تحریف پر مبنی. اور پھر شروع ہوئے مختلف توجیہ کرنے. میں کہتا ہوں اصول پہ بات کر. حدیث بالکل ہے مسلم کی, لیکن وہ قبر واحد ہے اور مردود ہے کتاب اللہ کے مدے مقابلے. اس کی ہمیں تعبیر کی ضرورت نہیں, کوئی تعبیریں کرنے کی. ان سننا لا جگنی من الحق کے سیا سن, ان سننا لا جگنی من اسباق الحق کے سیا. اور دیکھ لینا سیوطی اپنا روح المعانی والے نے لکھا کہ حق سے مراد قطعی دلیل, سن سے مراد سنی دلیل. سنی دلیل قطعی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب قرآن نے کہا حتی تب آتا رسولہ, عذاب کا قانون قطعی دلیل نے بیان کیا کہ بغیر اتمام حجت سے اس پہ عذاب اللہ نہیں دیتا. اب وہ خبر باعث, وہ خبر باعث مردود ہے, چاہے مسلم میں ہو بخاری میں ہو. قرآن مقدس کے مقابل اس خبر باعث کی کوئی حیثیت نہیں, اور نہ ہمیں کہیں ادھر ادھر اس کی تحریفیں کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ صاف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے متعلق جو حق مسئلہ اور قرآنی مسئلہ ہے وہ تبسط کا ہے. ہم کہتے ہیں ان کا معاملہ مقبت اللہ, اور ایسے نہیں کہتے تبسط کے ہمیں پتہ نہیں. دلائل موجود ہے تبسط کا. حدیث کا جواب بھی میں نے دے دیا, فقہ اکبر کا بھی دیا. رائے کہ ملا علی قاری وہ بھی مقلد ہے, ہم بھی مقلد ہیں. ہم رجال نحن رجال, ہم پہ ان کی تقلید کوئی نہیں, اور نہ تو ان کی بات بدنی حجت ہے. ملا علی قاری, جہاں ملا علی قاری کو صحیح رجا لگاتے ہیں سارے, اور پہلے شیخ الاسلام ملا علی قاری. ہم سیوطی کی بھی نہیں مانتے, سیوطی نے بھی علمی قابلیت کا ثبوت نہیں دیا. جو وہاں بات کی ایسی گپو دے کر بیٹھا دیا. اب ہماری کسی تو تقریر پہ اعتراض ہے, وہ لکھے پرچی ہمیں قائل کرے, کوئی آپ کے پاس دلیل ہو آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. ترجمہ دیکھو, تکلوبا کا پستہ جدید, یہ پوری رام کہانی اس کی کوئی حیثیت نہیں جو میں نے آپ کو دور کی کہانی سنائی, کوئی بھی نہیں. اب کیا مانا تکلوبا کا؟ صحیح مانا کر رہا ہوں, تکلوبا کا پستہ جدید, پھر نہ تیرا تکلو بانا تصرف کے ہے ساجدین. ساجدین سے مراد نمازی ہے. فرمایا میرا پیغمبر, پھر نہ تیرا نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر صحابہ کے مکانوں کے سامنے گزرتے تھے کہ کون تہجد پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, کون نوافل پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. آپ انسپکٹر لگایا کرتے تھے, نگرانی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر, الذی یراک حین تقوم, جب تو خود نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میری نظر کرم تجھ پہ ہوتی ہے, اور رات کو جب اٹھ کے تو رونڈ لگا رہا ہوتا ہے صحابہ پر اور وہاں ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے تکلوبہ کا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے یا کون نہیں, تو تیری اس چال پہ بھی میری نظر کرم ہوتی ہے, اس چال پہ بھی میری نظر کرم ہوتی ہے, اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. یہ معنی ہے تکلوبہ کا. ایک دوسرا الساجدین, الساجدین سے مراد ہے ارکان صلات. ارکان صلات اور مطلب یہ ہے میرا پیغمبر, ہینا تقوم, جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس جو ہے نا جس کے لیے جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی میری میرے کرم نظر کرم, اور پھر نہ تیرا ارکان نماز میں کبھی تو رکوع میں جا رہا ہوتا ہے تب بھی جا رہا اللہ تجھے دیکھتا ہے, کبھی قوما میں کبھی سجدہ میں کبھی تشہد میں کس سو رہے ہیں, کبھی کس رکن میں انتقال, کبھی کس رکن میں انتقال, یہ ارکان صلات میں تیرا پھرنا اس کو بھی اللہ جانتا ہے, اور بڑا رکن قیام کی حالت میں کھڑا ہونا اس پہ بھی اللہ کی نظر کرم ہے. کتنے معنی ہو گئے, سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک معنی میں نے کیا کیا, صحیح معنی کیا کیا, ساجدین سے مراد کے مصلی, اور آپ نگرانی کرتے تھے. یہ معنی حضرت قتادہ صحابی اور ابن زید سے ابن جریر نے نقل کیا, کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے الساجدین المصلین, مصلین مراد ہیں. اور دوسرا معنی حضرت شیخ نے لیا, حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جواہر القرآن میں فرماتے ہیں الساجدین سے مراد ارکان صلات ہیں. حضرت شیخ نے معنی تو زبردست دیا ہے, اگر آپ سوچیں تو ہینا سکون میں رکن اعظم کی بات ہے اور ساجدین میں چپ کی بات ہے, قیام کے بعد کیا ہوتا ہے رکوع, رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے سجدہ, پھر قوم میں پھر سارے لوگ انتقال. تو چونکہ رکوع سجدہ کیسے کرے گی, اس لیے ساجدین زیادہ رکوع سجدے ہیں نماز میں. ساجدین کا لفظ بولا لیکن مراد اس سے کیا ہے, ارکان صلات. انہو ہو السمیع, تیری ہر حرکت کو دیکھنے والا اللہ, انہو ہو السمیع. تیسرا معنی تکلوب کا فی الساجدین, جب تو پھرتا ہے نمازیوں یعنی صحابہ میں مسئلہ بیان کرنے کے لیے, جب دعوت دیتا ہے تو تیری نماز پہ بھی نظرے ہیں, تیری دعوت پہ بھی نظرے ہیں, یا یرا رویت خاصا ہے نظر کرم جس کو ہم کہتے ہیں. انہو ہو السمیع العلیم, جملہ معللہ, یہ ساری نگرانیاں اس لیے کرتا ہے تو ہوا جو سمیع, ہوا جو علیم, سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا. ہل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں خبر دوں تم کو کس پر اترتے ہیں شیاطین, شیطان تنزل على كل افاق عظیم، اترتے ہیں ہر افاق جو بہت بڑا پاپی ہے، عظیم بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا جھوٹا فراڈی، جلقونا السما جلقونا، ڈالتے ہیں السما کان کو، اکثر ہم کاذبون، اکثر ان کے جھوٹے ہیں، اکثر جھوٹے ہیں کیا مطلب، یا تو اکثر بے معنی کل ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ وہ تجربی سکتے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں، یہ نہیں، تو اشکال سمجھ آئے کہ نہیں، آپ کا ٹائم بجا رہا ہو، اشکال سمجھ آ گیا ہے نا، اکثر ہم اکثر جھوٹے ہیں، کاذبون، وہ اوپر فرشتے تعالیٰ میں جب گفتگو ہوتی ہے نا تو شدومڑے باہر جاتے ہیں، یہ چکر لگاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، یہ پھر وہ نیچے لین ہوتی ہے ان کی زمین تک، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بابا عامر یا ابلیس کے وظیفے والا بابا عامر، ادھر وہ بیٹھا ہے، اب وہ جو جن اوپر سے چلے اور بات نیچے، اوپر والا نیچے والے، نیچے نیچے نیچے نیچے نیچے، جب نجومی کے پاس آتی ہے تو بیتنگڑ بن جاتی ہے، وہ اب نجومی وہ دوسرے کو خبر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور بات کیا تھی بن کیا گئی، تو یہ جھوٹے ہیں، اکثر ہم کاذبون، اکثر ان کے اکثر سے مراد کیا ہے، کل کل جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امام بیضاوی کی نظر اور طرف گئی، وہ کہتے ہیں بل اظہر ان الاکثریت بے اعتبار اقوالہم، بل اظہر ان الاکثریت بے اعتبار اقوالہم، یا اکثریت فی العدد نہیں مراد، اکثریت فی القول ہے، کیا مطلب، اکثر آدمی جھوٹے نہیں، یہ جو ہے نا بےایمان نجومی جن پہ شیطان آتے ہیں خبریں دینے کے لیے، عاملین تعویل فروش، یہ بےایمان جو ہے نا اکثر جھوٹ بولتے ہیں، کیا جھوٹ بولتے ہیں، جن بھی ان کے پاس خبر نہیں لاتے ویسے کہتے ہیں جنہوں نے کہا، بزرگوں جی جنوں پر بھی افترا کرتے ہیں، جنوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، افترا الگ شیاطین، یہ جو نیچے نجومی عامل ہے یہ شیاطین پر بھی مفتری ہے، اور کہہ دیتے ہیں ابھی مجھے اطلاع آئی ہے کہ او تیری شادی کراچی ہوگی، اطلاع اطلاع کوئی نہیں ہے، کاذب جھوٹ بولا ہے، وہ جنوں والی خون بھی نہیں ہوا اس کو، شعرا ہو اور جو شعرا ہے، دوسرا شبہ، یہ قرآن شعر ہے، یہ قرآن شعر ہے، لیکن سوال ہے شعر ہے، بولو گے تو پانچ منٹوں میں سبق ختم ہے، نہیں بولو گے تو میں بات شروع کر دوں گا، اب بات پھر آ گئی یہ بڑی طرح، ہاں بھائی یہ قرآن شعر ہے، شعر شعر کا کیا معنی، تو شعر تو جنہوں نے وہی تو دائرہ وغیرہ پڑھا ہے اور کچھ کتابیں شعر و شاعری والی پڑھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شعر تو کلام المکفا الموزون بالقصد کا نام ہے، الکلام المکفا الموزون بالقصد، یہاں جنہوں نے تھوڑے بہت رسالے بھی پڑھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن شعر ہے، تو سمجھ آئیے بات، وہ تو عام عام تو عرب والے تو بڑے فصیح عظیم ان کی بولی اپنی تھی، انہوں نے کیسے کہہ دیا یہ شعر ہے، یہ تو کسی اصول پر بھی شعر نہیں بن سکتا، اور عرب والے باہر تو شیر تھے، وہ شیر کے ماہرین تھے، ان کو کیسے ہو گیا شیر، اور اگر یہ کہتے بھی کہ تجھے جھوٹ چلتا کتنا شیر ہے، ہاں تو سنانیاں بھی ہزار ہزار شیروں کے قصیدے پانچ پانچ منٹوں میں بناتے سناتی، یعنی فوراً بنا کے سنایا کرتی تھی، آل عرب ابن تیمیہ یہ بیٹھا ہے ایک مکان پہ، ایک رابطی نے ان پہ سوال کیا شیر کی شکل میں، ابن القیم کہتے ہیں میں نے استاد کو جد دی اور استاد نے جواب لکھنا شروع کیا، میں نے کہا پتری کیا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ مجھے دیا، اسی وزن اسی کافیہ جس میں سوال تھا ابن تیمیہ نے 80 اشعار میں جواب دیا، 80 اشعار میں، وہاں تو لونڈیاں شیر کہتی تھی، چھوکریاں شیر کہتی تھی، ان کی چھوکریوں کو بھی شہر آتے تھے، مدرسۃ البنات والے بھی شہر بنا لیتے، تو ان کے سامنے یہ کہنا کہ یہ شیر ہے اور پھر یہ جھوٹ چھپ جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اشکال تھا جس کے جواب دیا مفسرین نے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں وہ شعر جو کہتے تھے نا شعر مخیل کلام کو کہتے, وہ کہتے جس طرح شعر کے نیچے حقیقت کوئی نہیں, انہیں اس قرآن کے نیچے بھی حقیقت کوئی نہیں. شعر کی بات خیالی, قرآن کی بات بھی کیا خیالی. کیا بھی باتیں علامہ روسی وغیرہ نے جواب دیا سوترا. بعض لوگوں نے کہا وہ شعر کہتے کیونکہ شعر کا معنی ہوتا ہے جھوٹ. وہ عبد الرحمان شعر کا معنی کیا ہوتا ہے جھوٹ, جھوٹ. اس لیے خطیبوں کی جو تقریر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ادلت الشعریہ, یعنی ادلت الکاذبہ, ادلت الشعریہ, ادلت الکاذبہ. شعر کے معنی کذب اور شعر. شعر و شاعری یہی ہوتی ہے کہ تو اگر آتا میں جان جگر کا خون دے دیتا اور وہ پانی مانگے وہ بھی نہیں دیتا, کہے گا جگر کا خون دیتا کہ میں یوں کرتا کہ میں قربان جاتا کہ میں مر جاتا کہ میں بلا جاتا اور دینے کے لیے مزوار بھی تیار نہیں, ایسے بلا چاہے میں یہ کر دیتا. وہ یہ کیا کذب, کذب نفس الامر میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور شعر کہتے ہیں کلام مخیل لا طائل تحتہ, ایسا کلام مخیل لا طائل تحتہ جس کے نیچے کوئی بات نہ ہو کام کی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی اوپر اوپر کی باتیں ہیں, اس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں. اس لیے وہ کہتے کیا ہے شعر ہے. اللہ نے فرمایا شعرا سبحان اللہ, قرآن کا جواب سنا دندان سکن جواب ہے اور زبردست جواب. اللہ فرماتے ہیں اسی پر فیصلہ کر لو, تم کہتے ہو یہ قرآن ہے شعر, شعرا کے غلاموں کو بھی دیکھ لو, متابعین کو بھی دیکھ لو اور قرآن کو ماننے والوں کو بھی دیکھ لو. الفاظ دیگر شعرا کے پیروکاروں کو بھی دیکھ لو, ان کی سیرت, ان کا کردار, ان کی چال چلن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کی تربیت دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے. صحابہ کا بھی مقام سمجھو, اللہ نے اپنی کتاب کی صداقت کی دلیل دی ہے اصحاب محمد کا کردار. پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, بھوک تو بہت لگی ہے لیکن اب مجبوری ہے, کیا کریں وقت کوئی نہیں, ہم بھی مظلوم ہیں. تھوڑا پڑھائیں کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں, گئے تھے فائدہ ہی کوئی نہیں, اگر ترجمہ آگے کھینچے کہتے ہیں فائدہ اتنا تو ہمیں بھی آتا ہے, یہ ایسے لگا رہا ہے اور اتنا تو ہم بھی پڑھ گئے, کوئی تحقیق نہیں, کوئی بات نہیں. اور تحقیق شروع ہو تو کہتے ہیں جان ہی نہیں چھوڑتا, روٹی بھی کھانی تھی دونا بھی تھا, لیکن مجھے نہیں سمجھ نہیں اب کرے کیا, نہ یہ کیسے کرتی ہے نہ جو وہ کیسے کرتی ہے. چلو کوئی نہیں مسئلہ, دنیا میں کوئی کبھی کسی پہ راضی نہیں ہوا. ہاں بھائی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کو نہیں ان شاء اللہ. بس جو آ رہا ہو یکتا بے ہو ملغابور, اور شعرا جو ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں الغابور, اور قرآن والے اولئک ہم الراشدون. شعرا کے پیچھے لگتے ہیں الغابور, آیت حل ہو گئی ہے اگر توجہ کی تو. اور شعرا تابعداری کرتے ہیں شعرا کی الغابور, گمراہ لوگ الم ترا, بس قرآن نے اشارہ کر دیا گمراہ لوگ. مطلب کیا ہے, اور قرآن کے شاگرد بھی دیکھو شعرا کے شاگرد بھی دیکھو. بس شعرا ہو جستا بے عمل بابول, شعرا کے پیروی تو غابی ہو کرتے ہیں. الم ترا انہم فی کل باد یہیمون, کیا نہیں دیکھے وہ ہر دیکھ کے چمچے بنتے ہیں. الم ترا, کیا نہیں دیکھا تو انہیں انہم وہ شعرا جو ہیں فی کل باد ہر وادی میں گھومتے ہیں. یہی مول ہے کیا مضامین کی تلاش میں خیالی طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. شاعر اور فلسفی کا دماغ ایک جیسا خراب ہوتا ہے. وہ بھی گزرا نا یہ جو گوبر لگا ہے دیوار پر چڑی ہوگی اوپر. اچھا پھر یہ پھر دل کی ایسے چپل کیسے بھی جاؤ گا. یہ چار گھنٹے سوچ میں ہے بےچارا. یہ ہے مفکر. ہاں بھائی دیکھو جتنا بھی ہوں ملغابون الم ترانہ ہوں بالکل بات یہی بول باننا ہوں یقول مالا یا بالون. اور شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں. اور اصحاب محمد اور محمد جو کہتے ہیں ان سے ہٹتے کوئی نہیں. جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پانچ نمازیں پڑھاتا ہے خود چھ پڑھتا ہے. لوگوں سے ایک مہینے کے روزے کہتا ہے اور خود وصال کے رکھتا ہے. لوگوں کو چالیس دعائیں کا مال صدقے کا کہتا ہے اور خود مات رکھنا صدا کا خود پورا مال صدقہ کرتا ہے. تو شاید اپنے قول پر عمل نہیں کرتے. انہم یقولون بالا یفعلون فرزق فرزق. ایک شاعر تھا بڑا بزرگ, وہ آیا بزرگ آیا اور اس نے اپنے اشعار میں اپنی زنا وغیرہ کا اعتراف کیا, شراب خوری کا, اور وہ بڑے شعر بنائے. امیر المومنین نے کہا لگاؤ درے اس بےمان پر. جب دروں کے لیے آیا نا اس نے کہا تو بھی عجیب امیر المومنین ہے. یہ آیت آپ کو نہیں آتی انہم یقولون ما لا یفعلون. میرے پاس گواہ ہے. اس نے کہا گواہ تو نہیں, تو اقرار جو کر رہا ہے. تو سکے اقرار میں نے نثر میں نہیں کیا, شاعر میں کیا ہے. اور شاعر کے بارے میں قرآن کہتے ہیں انہم یقولون ما لا یفعلون. بچ گیا اس نے, چھوڑ دیا. اس نے کہا تو نہیں ٹھیک ہے. تو شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر حضرت حسان جیسے, زہیر جیسے, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اچھے شعر کہنے والے, توحیدی اشعار کہنے والے, فَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور ذکر کرے اللہ کا بہت. کیا مطلب اللہ کا ذکر کرے؟ ہو کرے شعروں میں ذکر اللہ کیا کرے؟ کیا مطلب؟ واہ جام مزارک والے کی عبارت زبردست ہے. کہتے ہیں کالو شیرن کالو فی توحید اللہ, اذا کالو شیرن کالو فی توحید اللہ. جب شعر کہتے ہیں خدا کی توحید بیان کرتے ہیں. سن رہے ہو کہ نہیں؟ پشتو میں بھی شاعری ہے کہ نہیں ہے؟ پشتو میں سر کوئی نہیں, پتہ نہیں شاعری شاعری کیسے ہے. اچھا چلو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات ذکر اللہ کثیرا, توحید بیان کرنے والے, وانتصروا من بعد ما ظلموا. سبحان اللہ. وانتصروا بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا جائے, ان پر ظلم کیا جائے. اگر تم شاید داعی توحید یا قرآن اسلام کے خلاف شاعری کرے وہ پھر جواب بھی دیتے. حضرت حسان نے جواب دیا نا میرے دین کو حجب کا, وہ حجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار عرب کے فٹ کرتے اور یہ بھی بڑے عجیب اشعار کو لاتے نبی کریم علیہ السلام کی حجب پر. تو حضرت حسان پھر کھڑے ہوئے. حضرت حسان آپ حضرت حسان نے کہا کہ اب مجھے اجازت مل گئی یا میں تمہیں جواب دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیسے ان کی حجب کرے گا, وہ تو میرا خاندان ہے, وہ تو پورے خاندانوں کی حجب ہوگی, میرا خاندان تمہیں کیسے بچوں گا؟ حضرت حسان کہتے ہیں ایسے بچاؤں گا جیسے آٹے سے بال نکل آتے ہیں, ایسے آپ پر کوئی زد نہیں ہوگی. اور میری پھر شاعری حضرت حسان کے بڑے قصیدے ہیں اور زبردست مشرقوں کو خاندان سے کیا جواب دیے. اور ہمارے دور کا جو شاعر تھے پہلے بڑا اچھا شاعر تھا کمتر, اس کی نظمیں دفاع صحابہ میں بہت اچھی ہے. اور باقی میں مجھے اس کی ایک تو کیسٹ بھی دی ہے, اس کی نظموں میں درد بھی بڑھا ہے. بھائی مزہ تب بنتا ہے کہ آدمی اندر سے لگے, کوئی اور مقصد نہ ہو وہ. اور یہ ہمارے عبد الحمید کوکب کی جوانی کی نظمیں, وہ بھی اس کا مزاق ہے. اللہ دینا آمن ہوں, آج کل تو بوڑھا ہو گیا ہے, بہرحال اللہ کہہ رہے آمن ہوں کا مزاق تو رہے لیکن وہ جذبات نہیں رہے. تو پہلے زمانے میں اس کی نظمیں جو ہے بہت زبردست ہیں, بہت زبردست. اور مشرقین کو جو اس نے جواب دیا, زبردست کر کے جواب دیا, پنجابی ترقی کی, انہوں نے ایک نظم بنائی تھی کان کھانے والے کہ کان کھانے والے مثلا تلے تلے کان کھانے والے گوا کھانے والا بھی گوا کو حلال کہتے ہیں. وہ لمبی تھوڑی نظم جتنے نظم بنائی تھی تلے ہو مسارا دے بڑے ہو وپاری ہو ساتھی ابو جہل دے شیطان دے ہماری ہو. زبردست نظم ہے, سننے پر ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ اللہ دینا آمنوا وانتصروا من بعد ما ظلموا, انہوں نے ایک نظم بنائی تھی اگر ہاں اگر مسلمان کہلانا ہے کہ نارا یا رسول اللہ کا لانا ہے, کس طرح نے تو نظم بنائی ہے؟ حکومتی ہے محمد کا نبی دے ہاں نارا توحید لامنا پوچھی ہے بھی اس کی کوئی عجیب تر بنتا کرو من بعد ما ظلموا سیعلم الذین ظلموا ان قریب لگ پتا ویسی ظالموں کو ایا منقلبن ینقلبون کسے نہ رگڑا لگتا ہے کس جگہ پہ یہ پلٹنے والے ہیں ان قریب پتا چل جائے گا.